iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programındasınız. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Destekçimiz Bülent Nomer'e de çok teşekkür ederek başlayabiliriz. Bugün bir konuğumuz var. Evet, şu anda hattımızda Deniz Özkil var. Yok oluş isyanı Hollanda aktivisti kendisi. Daha öncesinde aslında Açık Gazete'de de haberler vermiştik. Hollanda'da iklim eylemleri oluyor. Geçtiğimiz haftalarda da olmuştu. Hatta polisin aşırı sert müdahalesi olmuştu. Deniz bize oradan haberler yollamıştı. Şimdi pazar günü çok büyük bir iklim alarmı verildi Hollanda'da. Yani iklim aktivistleri tarafından verildi bu iklim alarmı. Çünkü bugün ve yarın seçimler var Hollanda'da. Öncesinde meseleyi iklim değişimine dikkati buraya çekmek istiyorlar. Deniz de bu eylemlere katılanlardan bir tanesiydi. Merhaba Deniz, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar Deniz. Sen pazar günkü iklim alarmında yer alanlardan bir tanesisin, bir aktivistsin. Şimdi 19 Mart aslında küresel iklim grevi ilan edilmişti. Ama sanırım sizin iklim grevleriniz biraz önceden yaşanmış oldu. Hollanda'nın özel gündemi seçimleri dolayısıyla. Bize biraz anlatabilir misin? Oldukça biz buradan baktığımızda büyük kalabalık görünüyor eylemler. Evet, son haberlere göre 35 bin kişi toplamda ülke çapında protestoya katılmış. Çok iyi. 35 evet, bin bayağı yüksek. Şeyler nasıl? Evet. Salgın önlemleri ne durumda Hollanda'da? Evet, onunla ilgili biraz sıkıntı yaşadık. Bütün bu tarihlerin geri çekilme sebebi dediğiniz gibi seçimdi. Seçim gündemine iklimi almak istedik. Yani aslında 19 Mart için bir hazırlık vardı herhalde öncesinde. Fakat seçimler sebebiyle önemi çekmiş oldunuz. Evet, biz aynı şekilde yok oluş isyanı olarak kendi bahar isyanımızı da geri çektik. Bu bizim organize ettiğimiz bir şey değildi. İklim Koalisyonu'nun organize ettiği bir şeydi. İklim Koalisyonu'nda Greenpeace Hollanda, Amnesty International ve Milieu Defensie adlı Hollanda tabanlı bir kuruluş var. Ve bunun dışında bir sürü küçük kuruluş da yardım etti. Ve de toplamda sendikalarda galiba. Evet, FNV buradaki en büyük sendikada katıldı. Ve onun dışında sanırım 350 org. Tam olarak emin değilim. Bayağı geniş bir liste ama çok fazla insan emek verdi. Biz Extinction Rebellion olarak çok fazla organizasyon içinde değildik. Ama tabii ki destek verdik. Biz de oradaydık. Ama şöyle bir sorun yaşandı. Korona dolayısıyla sayıları çok kısıtlı tuttular. Ve bize göre fazla kısıtlı tuttular. Dolayısıyla bütün bu organizasyonlar itiraz etmeye başladı sayıların düşüklüğüne ilişkin. Ve belediye başkanları da hayır, olmaz öyle şey, biz doğru olanı yapıyoruz şeklinde açıklamalar yaptılar. Sonuçta dün örneğin bir takım partilerin meetingleri oldu. Orada çok daha fazla kişinin toplandığını gördük. Biraz hayal kırıklığı. Peki şeyi sorayım ben Deniz. Bir kere önce kaç yaşındasın onu sorayım. Ben 25 yaşındayım. 25. Şimdi bu eylemler Amsterdam'da mı yoksa bütün büyük şehirlerinde de oluyor mu ya da çeşitli yerlerinde Hollanda'nın? Pazar günkü iklim alarmı sonunda 44 şehirde toplanılmış. Bir sürü insan online olarak katılmak zorunda kaldı. Benim genel olarak yaptığım eylemler daha çok yok oluş isyanı, Extinction Rebellion merkezli. Benim daha çok aktif olduğum topluluk da orası. Bir soru sormak istiyorum ben de Deniz. Biraz eylemlerin içeriğine ilişkin. Bir süredir sen orada takiptesin, bu işin de içindesin. Eylemlerin seyriyle beraber bize biraz eylemlerin içeriğini de anlatabilir misin? Tam olarak neyi talep ediyorlar, hangi sözlerle talep ediyorlar ve nereden talep ediyorlar? Bir talep var mı ya da bunları bize aktarır mısın? Tam böyle tabii onun ki. Ruhu ve havası nasıl eylemlerin, biraz anlayalım biz de tam. Seve seve. Yok oluş isyanı özelinde mi yoksa iklim hareketinden mi bahsediyoruz? İklim özelinden bakalım, sonra yok oluş isyanına inelim. Yani özellikle şu an gündemde olan herkesin biraz daha geleceğini düşünerek oy vermesi ve oy verdikleri ülkenin, kusura bakmayın, oy verdikleri partinin seçim vaatlerine bakmaları ve ekolojik odaklı seçimleri göz önünde bulunduran partilere daha çok destek vermelerini istedik. Hiç kimse tabii ki burada bir partiye yönlendirmiyor kimseyi. Sadece buradaki mesaj iklim için oy verin, geleceğiniz için oy verin ve oy verirken bu seçimde geleceğinizi göz önünde bulundurarak oy verin mesajıydı. Fakat genel olarak mesajımız tabii ki de artık bu iklim krizine karşı sürdürülen göz ardı etme çabalarının son bulması. Sen kaç zamandır Hollanda'dasın? Ben buraya 2,5 yıl önce taşındım. İnsan hakları ve uluslararası hukuk ve insan hakları üzerinde master yapmak için. Ha, bir yandan da onu sürdürüyorsun yani, akademik çalışmaları. Peki başından beri, yani oraya geldiğin bu 2,5 senenin ilk günlerinden beri de aktif eylemlere katıldın mı, yoksa zaman daha yakın bir zamanda mı başladın? 2018 sonuna doğru taşındım. 2019 sonunda yok oluş isyanıyla tanıştım ve aslında yok oluş isyanına katılmadan önce hayatımda bir protestoya katıldığımı hatırlamıyorum. Peki. İklim aktivisti olarak başladın yani. Evet. İklim krizinin farkında olmak beni sarstı ve beni harekete geçirdi diyebilirim. Şunu da sormak istiyorum Deniz. Biraz önce söyledin, ekolojik odaklı bakın yöneticileri seçerken, seçime giderken, oy verirken iklim için oy verin gibi söylemlerin ön plana çıktığını söyledin. Peki bu siyaseti etkiliyor mu orada? Yani insanlar gerçekten bunu dikkate alıyor mu, ya da siyasi partilerin programlarında konuyla ilgili açılımlar nasıl etkileniyor bu söylemlerden? Bu konuya son derece hakim olduğumu söyleyemeyeceğim, çünkü olup bitenler Hollandaca oluyor çevremde ve çok yerel bazda kalıyor bu durumlar, çünkü burada kişilere oy veriyorlar ve tartışmalar daha farklı şekilde ilerliyor. Ama anladığım kadarıyla şu an bizimle yok oluş isyanıyla paralel hedefleri olan sadece bir parti var. Onun dışında Yeşil Sol adlı bir parti var. Daha çok yeşil yıkama peşinde gibi görünüyorlar. Sanırım net karbon zero için hedefleri 2045. Bununla ilgili bir takım posterler hazırladık, seçim posterlerine benzeyen. Sanırım yok oluş isyanı Leiden hazırladı. Seçim posterlerine benzeyen ve de siyasi partilerin hedeflerinin aslında ne kadar geç olduğunu ve dünya için sonuçlarının hiç iyi olmayacağını anlatan posterler hazırladık. Genel olarak hayır, tatmin edici sonuçlar alamıyoruz. Bu Jacobin magazinde sizin eylemlerinizle pazar günü ilgili çok iyi bir yazı çıktı. Malia Bottia. Sen de hatta şey demiştin, oradaki resimler zaten benim arkadaşlarım demiştin bu haberin linkinde yer alan fotoğraflar için. Ve burada önemli bir vurgu yapılıyor. Şimdi aslında Hollanda, bakacak olursak, küçük bir ülke. Yani karbon salımı açısından denilebilir ki herhalde o kadar da fazla bir etkisi olmuyor olsa gerek. Oysa bu makalede oranları vermiş. Sadece tek başına %1'den biraz daha fazla bir payı var Hollanda'nın, özellikle de Shell üzerinden. Yani Hollanda merkezli bir fosil yakıt şirketi Shell, Özellikle Hollanda'nın sömürgeci geçmişiyle de ilişkisi var ve sanırım siz de pazar günkü eylemlerde şeyin önünde de insanlar eylemler yapmışlar ve bu sömürgeci geçmiş, ırkçılık vesaire gibi konularda da eylem gerçekleştirilmiş. Şeyin aynı zamanda tabii insan hakları ihlalleri, çevre aktivistlerinin öldürülmesi gibi rolleri de olmuş. Sen hangilerine katıldın bilemiyorum ama Shell önünde eylem yapanlarla hiç görüştün mü ya da siz miydiniz yani yok oluş isyanı mı Shell önünde eylem yaptınız diğer oluşumlar mıydı ya da? Hayır, evet. Şöyle Shell konusunda biraz daha güçlü bir koalisyonumuz var. Shell Must Fall adlı bir organizasyon var. Evet. Chihiro Gazibek tarafından kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam ve kendisi yine yanlış hatırlamıyorsam Bolivya kökenli ve Güney Yarımküre'deki topluluklarla da bağlantıları var. Ve bu daha çok bir dediğiniz gibi orada olup bitenlere karşı da bir tepki. Shell Must Fall dışında Code Red kırmızı alarm olarak çevrilebilir bir topluluk daha var. Ve genelde Shell'e karşı iklimleri birlikte organize ediyoruz veya oradan bir fikir geliyor. Bize bir çağrı yapıyorlar, biz de katılıyoruz. Ben Shell'in önünde defalarca eylem yaptım. Shell'le ilgili şöyle bir durum var. Maalesef Shell hükümetle fazla yakın ve biz ne zaman Shell'in önünde eylem yapsak aşırı polis tepkisi görmeye düşünüyoruz. Shell'in önüne ilk gittiğim zaman arkadaşlarıma destek olmak için gittim ve izleyici olmama rağmen hepimizi bir paketleyip gözaltına aldılar. Ve Bayağı ne ciddi zaman yani. Shell'in karşısına gitsek aşırı bir polis varlığı, aşırı bir baskı. Ama bizi pek yıldırmıyor. Bu Ocak'ta olmuştu. Sonrasında aktivistlerden birini vandalizmden yargıladılar. Vandalizmden olup biten de şu. Sandra merdivenlere petrol görünüşlü bir yağ döktü. Ve bunun sonucunda açılan dava çok ciddi bir dava oldu. Vandalizm mala zarar vermeden dava açtılar. Çevre kanunundan açsalarmış. Hatta bazı aktivistlere Polonya'da öyle yapmışlar. Çevre için Bu eylem sırada yapan aslında aktivistlere. az önce bahsettiğim Milieu Defensie adlı organizasyon sanırım 7-8 çiftçi adına, Nijeryalı çiftçi adına dava açtı. Ve de bu dava geçenlerde sonuçlandı. Ve de Shell Evet. tazminat ödemeye mahkum edildi. Ama bu tabii ki kesin bir zafer değil. Yapılması gereken çok daha fazla şey var. Öldürülen aktivistlerle ilgili de Ogoni dokuzlusu. 9 kişiyi Shell'in hükümeti baskılamasıyla yanlış suçlamalarla yargılayıp astılar. 1992 yanlış hatırlamıyorsam. Bunun yıl dönümünde, geçen Kasım ayında olması lazım. Bunun yıl dönümünde burada yine eş zamanlı 7 farklı şehirde eylem düzenledik. Ben Rotterdam'daki Pernis rafinerisine giden gruptaydım. Rafinerinin üstünden Ecocide, devasa bir Ecocide banner'ı sarkıttık. Yani Güzel Eko bir Kırım gün. herhalde. Eko kırım, evet kusura bakmayın. Eko kırım. Yok yani Pankartı şey sarkıttık. Evet. evet bu şeyin Nijerya'daki bu Ogoni'lerin asılmasında Shell'in de ciddi rol oynaması filan üzerine epey yayın yaptık biz de Açık Radyo'da tabii. Evet. Ken Saro-Wiwa hem yazar hem oyun tiyatro yazarı hem aktivist. Ve tamamen bir insanlık suçu orada işlendi tabii. Kendileri orada olmadığı halde Nijerya'da isyan suçundan o zaman Ken Sabah şey adını unuttum şimdi diktatörün şeyinde bayağı ciddi bir 300 bin kişilik Ogoni halkının bütün hayatını karartan bir şeydi. Shell'in oradaki faaliyetleri. Sani Abacha hatırladım şimdi. General Sani Abacha darbeci, askeri yönetim. Ve ilk defa Shell asla şey kabul etmiyordu ama şimdi biraz önce senin de söylediğin gibi Deniz nihayet bunca zaman sonra bir ailelerine tazminat ödeme kararı aldılar. Onu da kapsamaya çalışmıştık radyoda. Bu Hollanda'daki bu pazar günü gerçekleşen iklim alarmı eyleminin sanırım en önemli noktası sendikaların aktif katılımı olmuş. Yok oluş isyanı FFF yani Fridays for Future yer almakla birlikte Deniz de bahsettiği gibi FNV sendikası özellikle yerel birimleri çok aktif yer almışlar. Leiden'dan örnek vardı bu az evvel bahsettiğim Jacobin'deki yazıda. Örneğin Leiden Üniversitesi hem öğrencileri hem akademisyenleri ve diğer çalışanları destek vermişler. Ama daha önemlisi deniyor buradaki yazıda süpermarket çalışanlarının örgütlü olduğu sendika çok aktif bir şekilde yer almış. Daha öncesinde de asgari ücretin 14 euroya çıkarılması için zaten bir kampanya yapıyorlarmış. Şimdi iklim kampanyasına destek vermişler. Bunun önemli bir kazanım olduğunu söyleniyor. Bir yandan sosyal adalet, yani iklim adaleti özellikle iklim hareketinin artık en önemli talebi. Dolayısıyla bir yandan sosyal adalet, bir yandan iklim değişimi, hatta aynı zamanda ırkçılık karşıtlığıyla LGBT ve kadın mücadelelerini de birleştirme Hepsi potansiyeli birleşiyor, evet. evet taşıyor diye de önemli bir vurgu yer alıyordu Jacobin'deki yazıda. Birkaç bir şey ben de bir şey söyleyeyim pardon ya Yücel. Yani tabii bu 19 Mart'taki dünya çapında eylemlerin bir kısmı işte bu şeyden dolayı pandemi koşullarından dolayı ertelenmiş gibi gözüküyor. Bir kısmı online. Hollanda'daki durum nedir diye bir geleceğe ilişkin birkaç şey söyler misin? Deniz benim de bununla bağlantılı Ömer abinin sorduğu soruyla ilgili merak ettiğim şey o da şu. Yani deniz seviyesinin altındaki bir ülke Hollanda ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek noktalardan bir tanesi. Ben de Hollanda nüfusu da yaklaşık 18 milyon yanılmıyorsam o civarda bir şey. İnsanların konuyla ilgili farkındalığı ne düzeyde diye soracaktım. Evet, ilk soru iklim hareketinin planlarına ilişkin mi? Tam olarak anlamak için soruyorum. Evet, yani Fridays for Future herhalde örgütlüyor ve işte artık daha fazla hiçbir sözünüze inanmıyoruz. Boş vaatlere karnımız tok anlamına gelen bir sloganla Ocak'ta ilan etmişlerdi böyle. 19 Mart'ta genel grev dünyanın çeşitli yerlerinde diye ama şimdi tabii planlarda farklılık olmuş olabilir. Nedir sizin orada durum? Şu an bizim ajandamızda bahar Yok. isyanı var. Açıkçası Fridays for Future'ın planlarına çok hakim değilim ama büyük ihtimalle bahar isyanında yine onlardan bir grup, çoğu zaman büyük bir grup haline katılıyorlar barikatımıza. Büyük ihtimalle onlarla da buluşacağız. Bahsettiğiniz açıklamalarından haberim yok ama bizim planlarımızdan bahsedebilirim isterseniz. Ve lütfen. Yok oluş isyanı sivil direniş yapan bir topluluk. Dolayısıyla planlarımız şu an çok net olmamakla birlikte 9 ile 16 Nisan arasında Lahey'e gideceğiz. Ve Lahey'de bir takım eylemler olacak. Ve bu seferki mesajımız da yeni seçilen hükümete ki maalesef büyük ihtimalle aynı hükümet devam edecek ve çevre konusunda çok endişeli olduklarını söyleyemeyeceğim. Büyük ihtimalle tekrar seçilecek olan hükümete gidip bu sefer ilk demandımız gerçeği söyle, pardon ilk talebimiz gerçeği söyle, ikincimiz şu an eyleme geçti ve bu sefer eyleme geç talebi üzerinden artık yeni seçilen hükümetin ayağa kalkması mesajını vermeye çalışacağız. Ama o sırada da o zamana kadar da farklı eylemlerimiz olacak. Hollanda'da şeye bakıyorum. Fridays for Future'ın haritası var. Dünyanın nerelerinde eylemler olacak diye. Amsterdam'da gösteriyor bir nokta var. Ama yani sen az önce 35 bin kişinin katıldığı büyük eylemlerden söz ettin. Böyle bir katılımın yani böyle bir etkinlik olmadığı biraz belli oluyor. Ülkelere göre çok değişiyor çünkü Almanya'da özellikle 19 Mart'ın en büyük zaten bütün haritayı kaplamış şeyleriyle onlarca nokta 40 küsur noktada sanırım Almanya'da sokağa inecekmiş FFF küresel iklim grevi için. Hollanda'da bir tane şu anda şey görüyorum işaretleme daha doğrusu iki tane pardon görüyorum. Herhalde 14 Mart yani pazar günü gerçekleşen eylemler esas büyük eylemler olmuş oldu Hollanda açısından. Sanırım ben de öyle düşünüyorum. Çünkü farklı büyük bir eylem anons ettiklerini duymadım. Ve de dediğiniz gibi iki noktada etkinlerse sadece. Büyük ihtimalle Amsterdam ve Den Haag'dır. Lahey'dir. Demek ki çok aktif değiller şu an. Evet. Bir de dava meselesi vardı Deniz'de. Bir Hollanda hükümetini bu iklimi ve gelecek nesillerin, ya hatta şimdi yaşayan neslin ve ondan sonraki gelecek nesillerin hayatını büyük tehlikeye atıyor diye bayağı hükümete bir dava açtıklarını da hatırlıyorum genç aktivistlerin. O konuda bir bilgin var mı? Evet, Urgenda davası. Sonuç olarak kazanıldı. Evet. Kazanıldı çünkü, evet. Evet, kazanıldı ama şu an somut bir sonucunu henüz görebilmiş değiliz. Ama evet, hükümetin karbon salınımlarını azaltma konusunda gelecek nesillere karşı sorumlu olduğunu karara bağladı mahkeme. Bu da yani sembolik yönü ağır basıyor olsa bile oldukça önemli bir kazanım diye nitelendirilebilir herhalde, değil mi? Evet, umuyorum. Umuyorum doğru adrese ulaşır. Sembolizm veya alınması gereken mesaj. Evet, çünkü yani resmen mahkeme kararı var artık. Hollanda hükümeti gelecek nesilleri hayatını tehlikeye atıyor diye bir karar çıktı yani. Şu ya da evet, bu biçimde. Arkadaşımın yargılandığı davada bundan bahsetmişti avukat savunma kısmında. Ama bu argümanın ne kadar geçerli olarak mahkemede ciddiye alındığından emin değilim. Evet. Urgenda'ydı bana değil da, mi adı? Evet, Urgenda. Bana da biraz daha sembolik bir karar gibi geliyor o yüzden. En azından şimdilik. Şimdilik, evet. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Süremizin sonuna geliyoruz ama Shell, hani küresel ısınmada önemli bir yere olan fosil yakıt şirketlerinden bir tanesi olmakla birlikte Hollanda'nın Groningen kentinde bir de Avrupa'nın sanırım en büyük gaz alanlarından bir tanesi varmış. Hatta en büyüğü diye yazıyordu şeyde, şu anda okumakta olduğum yazıda. Dolayısıyla böyle bir özel rolü var. Hollanda küçük bir ülke olmakla birlikte karbon salımında oldukça büyük bir etkisi olan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla açılan dava da bu açıdan oldukça önemli. Maalesef evet. Sadece karbon salımlarında değil, farklı eşitsizliklere de çok büyük katkıları var. Evet, doğru, evet, tabii. O iklim adaleti de öyle bir. Hollanda'daki toplumun bilinçliliğinden, bilinçliliğine sormuştunuz. Onunla ilgili çok kısa bir cevap verebilirim. Maalesef bilinç istediğimiz ve daha önce tahmin ettiğim düzeyde ve şu an istediğim düzeyde değil hiçbir şekilde. Ama Türkiye'den ama daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla insanla bu konuyu konuşabiliyor olduğumuzu düşünüyorum buralarda genel evet. olarak. Biraz daha fazla insanın bu konuyla ilgili fikri olduğunu düşünüyorum. Ama konunun bütününden haberdar olsalardı zaten bence bizimle sokaklarda olurlardı. Evet, ama yani kümülatif bir şekilde herhalde artarak kesinlikle hızlı bir şekilde hatta gelişeceğini de ummak mümkün. Çünkü herkes... Bu koşullar altında 35 bin de az bir rakam değil tabii. Değil, yani küçük evet, bir ilgi için. Keşke biz de o koşullarda olabilsek bir yandan. Evet, bizim Deniz Özkin, çok teşekkür ederiz. Zaman zaman senin görüşlerine ve izlenimlerine başvururuz gene. Çok, ne zaman isterseniz. Çok teşekkür ederiz doğrusu. Çok görüşmek teşekkürler üzere. Deniz. Rica ederim. Ben teşekkür evet, ederim. Hollanda'dan aynı zamanda dinleyicimiz olan Deniz Özkil'le konuştuk. Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı hareketinde aktif olarak rol alan genç bir arkadaşımız. Hollanda'daki son durumları, iklim acil durumu hakkındaki son durumları konuşma fırsatımız oldu. Devamını da getireceğiz. Bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için.